اخوزادہ صاحب تو وہ کہہ رہے ارشاد الطالبین میرا اوڑ لے پڑے وادیان جدو مانی نا وہ کتابوں میں مرا اوڑ لے اس بادتا پتا ہو لگی نا کتابوں زور وہ اس بھی در دوڑا دباؤ با کئی اپا پٹکی کی بیزارہ براستن رس کیا خبیم در سارا چاپی رکھلی اکامیس پیدا ہاں پیدا کرے لوئی شے در یرو رو دپا یرائی دی قالو لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا یہودیان پرنجان رو جنت لو منگزن دو سمران لے خبر دا وی دلیل تخکم دیرا توخا دلیل ندارت دلیل شرر یا بڑی کرائی بیا وہ کتاب گورو خنزارہ سے حاکم کتاب کو آتا چھو بے کتاب ہے کہ حاکم کتاب ہو دے بیا ارتوی سے گوری بیا بے کتاب نہیں لا پہ بڑیری کی خبر بغتی کی دلیل بہت سخہ نہیں یارے گا ما تا سر دلیل پناس کے دے پل خبر کل گوار وقالو لن یدخل جنہ عداد تسلیور کولی ہر تچوے خود دلیل سخہ نشتے یارے گا دے ما اللہ من کان اہودن او نفارا دمرون حاجتون غفتل روادی دمرون اند قبرون نوی روادی ملاوی معلوری کا مسئلہ سیوار اللہ نبر چان حاجت غفتل حاجتون کرا مدد کول چا اسباب ترمین زنی کفر دے شرک دے بیجینی دے ارتداد دے ویزدہ چیلی کم آل استمداد من اہل القبور جائزون من القبور جائزون دا قبرون نا مدد غفتل روادی مای قبرون موی غرشی دا اندوانم ندیویلی من اهل القبور که وینا زمین من القبور ثابتو مای تا خوبلا را میرا پیدا جس من القبور پکی ثابتی جدا و پس ثابتی اما استا خواخر مولانا مورک بلا مرگل ما دا صد پیوکا اگر دا صد پیوکا بلا مرک دا صد پیوکا درم لارک دا صد پیوکا جو کاتا ایلا خوب پر نیزا خوب کافر نی فدی دا صد نکو بسکاری بسکاری من القبور جائزون چه ما ویده بسرده اوتایی کتاب راقص علامات ترجمه در شیخ عبدالحق در کتاب کنتون آیتو کمان زیارت القبور علا فضورو آنو کتاب بیا خلق نری ماکی نوله منه که سرید و درور پر فکو آره چه نجیب سخن رازی نو دا غوط مرکو ویتا سوار باچه سب خوینه منه کتاب کرول دی بودم که منه کردهم شما زیارت کردن قبور فارسی شروع پر اول عربی و فارسی و پختو بائیں نو میں بلے کہ کتاب ما تراؤ گردو تو پاک کھلو دی ما تراؤ گردو تا خوامیانو تا گردو اللہ ایتا خوئی نمانی تا این نمانی نزے ہو ترے نو چی خطر میں کنو ما بے دیکھ اشتے چیز قبرون نوارا قبرون از اطلونا قبرون تا دعا دا پارا چا منا کرلا دا خومنگا نیدی دیکی مو خداری کری چی قبرون نو اختل تو ای روادی دلیت دے وی قبرون نفرہ اتر دی جو دا گلے دی کنا دا دلیل لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا جواب نشو صحت دعا پر سنت اور پجاو امام از مقتدی شته نو کتاب زار کم ده نور زا چا وری ان کان الله ان تمام المكتوبه هر کدی که خو مکتوبه وی جنو افیل خو نشی ان اذکار الوارد تبعد المكتوبه نو نو ان فرائض ده تا سنت اور نصارا ویروس بیا وی دی کنه روس بیا دی وی چدری پھر بار سن اوچت کے آخر کی سبحان رب کا رب العزت عما یصفون لا بکی تنی دی رو دلیل نہ نہ نہ دیو جن قران ذکر کی خوار خطا نہ کی قبر غٹ کی دلیل نشے وای دو چلے بدن نہ شدار بن ش جنت کا در اللہ رضا تا بے دا چن چی یہودی پدین موسی علیہ السلام لن یدخل جنت الا من کان نصارا دا دو جملی دی دو خود قران اجاز دے خبر دا دور یووا نو جملہ مرا یوا کرلا کنا دا شویل پکاو وقالو لن یدخل الجنت الا من کان هودا وقالو لن یدخل الجنت الا من کان نصارا تلکا مانی یوم رایو جسر ادیل ای رایو جسر الکفر ملت واحدا اور ادفقاونا الکفر ملت واحدا کہ یہود جنو کئی تا ویسایان دی نسوارا دوار کافر نزوار کفر یاو دی تاس تطول یاو دی او داوی لن ید خود الجنن تاس پیر جنت تنشی دی جنت لہو منگزو لوی خبر تلک امانیون دغدی تش درو دو امانیون امنی پا مانا درو باندی القا الشیطان فی امنیتی لست تیمراد دی دروغ تی نمر اللہ امانی بید دروغ وانا دروغ دی دلیلی نشتے دی اللہ امانی بید سوداگانو خیالونا دا دا ہر فرقی خیال لیرا چیزو با جنت لازم قصو گورا وی اللہ واحدا یو فرقا دا ناجیا نور طول کلو آفن نار قصو گورا سلفیانوی ناجیا زو حزب اللہ علوی ناجیا زو مسلمین علوی ناجی زو قادیانیان وی ناجی زو یهود وی ناجی زو پیرنگیان وی ناجی زو دو نمبری دیوبندیان وی ناجی زو نصر زینب معلوم ہے اللہ من کان اہودن و نصارا تلکا مانی یوم رکش دار طول ساسو دروغ دی دروغ دی بنیادی نشتی وہ اتر آئے تاسو دلیل فل ہاتھو برہانکم کلک دلیل برہ پمانا دا قطعی باندی رہ دی برہان قطعی دلیل چہ دا خسم دلیل غز کی پری کی ختم کی خفیر علماتی کی چہ بیا رو خوزی دین شی کہ تاسو رشتی نہیں چی جنت لاؤ منگزو دلیل پا مثبت یہ پا نافی بانی ہوئی دلیل نہیں تاسو یل دی کنا دا شیدیا یا سو با دا سال مبارک دخلے ہوئی دی کنا دلیل پا مدعی دے پا مثبت باندے نافی بانی دلیل نہیں سو کوئی دا آواز دا دلیل پا پدی پیدا کی کہ زم دا آواز نہ دا آواز نہیں شیلتی دلیل خواہ زم نہ دا دلیل سو خواہ دا نیش دلیل خواہ پوچھے تو آواز دا انتبہ دلیل خواہ نو دو خو نفی کی لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا جنت تا نشت لے لیکن تیہودی نصرانی جنت تا نشتے بردو نفدا اکلا کا نفدا نو دو دور دلیل سنگا غواری اصل خبر ادا دا چی دلیل دے پا مثبت دا یقینی دا خو نفی یو نفی محضی دا خبر دسی ندا یو نفی دا چی اغا متضمن دا معنی دا اثبات نرا دعوی لرا نو دا غواق چی اغا مدعیم دی دو چی دا دعوی کرے چی جنت تا بے زمین نبول چوک نشت لے دا دے مطلب سرے من پا جنت لزو ادانو بزو زخر دی من گا جنتیان جو اگر که صورت دینا فیلی اعتبار عقود لده معانی لده پا عقود که ار سنگ چی خضا سری تا ہوئی دا گواهانو پا وقتی مخی وحب تو لکا نفسی نکاہ دے کنا نکاہ دے کنا محر پی لازم دی اگر که حبا ہوئی دی اعتبار معانی لده نفس خور چا تزان حبا کولی نشی نو تعبیر دے تملیک بن نکاح نہ پہ بے سر کر لے نو صحیح دا شان تدا ہوتا ملک تو کا نفسی دے گواہان باقی اوی قبل تو نکاح دے کنا سرد دا جنا کیا ہا نکاح نہیں دے تملیک ہی لی اعتبار پا عقود کی معانی ہو لدے داو تو وہم تو لکا ارضی حاضی ہی بے ارض کا تل کا خپل دا پدې متا ته هبګو په وروسته راغو پتی هغه وی قبول ته ما قبول کو گواهانی دې ته وسوي هبا نه دا هبا بل عوض دا هبا بل عوض حکم د پای دا داسې لکه دا پدې تا باندې په عوض دا پتی دا خاصه د دې وجنه پدې کو صفه صحیح کی اته هبا کین صحیح کی او چې دا چې هبا وی او عوض په مخارقه پدې باندې د دوار طرف تا دا جار حق دا شکر اشتا دی ذکر دا معنا دا بای دا اعتبار معانی اولا دی نتشو الفاظ اولا هدایا یاداشن تا کل که بیوع ویری نکاح طول بنیاد تا دا مسئله باندی خود رشوی دی در تو وقت مسئله دا از دی مسئله یو شکل دی دا دعوی دی صورت یو طرف تا علیمان وی مدعی دی گواهان با پیش کئی دا مثل شکر بدل شی وی او سا هم مدعی دی ادیا منکر دی قرآن کی مثال سرمایده که ویلی دی مدعی دی نو گواهان لپکار دی منکر دے نو قسم کافی دے نو صورت تو گورا فخلو دے دا اور خوبصورت دے انکار دے دے مدعی دے فخلو دے انکار دے خوبصورت دے دعوی دے نو قاضی تو مدعی تو گواہان پیش گئی قسم دے نشی اختانو کی راشی دے کوشش دے دے کئی چی انکارو کم نو چی دے انکارو کم نو مالا با قسم راشی نو زبور سم نو دے وی توایا کنا ویسو خوش نیر ما چینشی اغبول وی دے وی دے سینر دا حق زما دے چی دے حق زما دے خود دیتے یا پلا پر انکار دے نکی تو چی بخانان نو آبان پوزی چی زمان کارو کی دار سنگ دے وی دے ما جواب تا چی دار دے ننگا تا آنی مولا رو گرا کتا تا شای دا ہوا بازار تے دکاندار نہ سزا نہ تتشی دا دا اسباب کو پوری نہ ما دا چ کو برشے دا دا اسباب نو تے خبر ہا کہ دے اچ ما چ دے دو کوئی پدو بو دو کی تو کوئی اچ ما تو پا گرا جن اس نہ روا دی اسباب نو بیر اسباب نو کار کی او دو فانی تے جو پی گیا گے تے بدن نو نو نو خان نو بلا پرے تے سڑی تو ہو گی کنا دلیل بدی ہو جب مطالبہ کرے کہ دا دعوا انکار صورت دے انکار او دا دعوا متضمن دمانہ دا دعوے لگا وہ دلیل را پیش کر او تو برہانکم ان کنتم صارقین بلا ولنا بلا سر انکار کو تو چوئے لن یدخل الجنت الا من وی بلا ولنا نور بولی ندی تا مخاب دی غما قانون خدا دے چاچے اس پار ازان او علیہ کزان اللہ تعی کیو اللہ تعی پتشحال محسن ان چیخ کون کے احسان حدیث کی ویلی نہیں کنا انتا بد اللہ کا انکا ترا فائل لم تکن ترا و فائندہو جرا عقیدہ دو حضور او عقیدہ دو تصور او دا شانتا دو حضور دا اللہ رب العالمین پزرکی کن مع اللہ دا اللہ سرشا نو قدیمہ نو دا رازی نبی دے اتباع دا سنتنا محسنونی تابدار دا حق دین تابدار دا سنت عامل صحیح کی نو دا دے عجر دا رب سخائی نو اتی رفض مائن و غم جنشی رشانی ختم صلا خوشکالی ذکر کرلا البشارہ وقالت الیہود ویست النصارا لا شئے دا مناظری خبر دا دا ملیان سر دا خبر اثر دا نہ تسلی ذکر کر دلیل سر نش کرے یارے گا مو دے میں خبر ذکر کئی نہ چراغونڈی راٹول تصور چراٹول تو ماں دشمنی کی نہیں لغوا نے حکمت عملیو کا خبر لو کٹو گزا کا ٹال وار کا نرما پاستا کا دو بہو بتاڑا دستا پنمرا یو دے شوی دی او کٹاو سر ناکام کو برداشت ہو کو نہ دیو بر خلاف تو بودری کی اوبل بکافر کی بیا با نہیں تاسی بھائی کیا نا دا چرا یو دے شوی دی پہ یو کار را یو دے شوی دی نو کلا دا موقع انتظار را ہے نو دا با ختم شی پرویز زکا خبر اگزا کری دا چی دو نن دیو کسا با دی تو دیو بل گریوان تا بلا سکی نو خبر با ختم شی لحسون بے مات شی دیو بلن بلا سون اوش لی اختلاف برا شی اختلاف دی دا پران دا تسلیو ہے کئی دا ستا مخیطا چی مخالفت تا طول را غلی دی پروائے مصر تا دا دیو بل دشمنان دی ستانا واوری دا نو دو بیو بل تکافر ہوئی نو پیو بل بافتا شی تبی دا مخلاص شی حر رب تصد خلق جنگان سرداری بکای اختلاف دی دا قرآن دام ذکر کی لا یقاتلونکم جمیعان الا فی قوم محصنت امن وراء جدر بأسهم بینهم شدید یو بل تا مقابلہ کے دیر سخ دی و تا تا یوزی شوی دی استامخ کی یوزی شوی دی در دایش یوزی که در دو دون وقتی دی اتا سر جن نشکوی اللہ فی قوام محصنا لیکن در چا دلمن دلان دی چشی اتی نشکوی سوان چا کم جای کشی مناظری لی دی فان تا که امخ که ملک پختون دا بزا لو گونی چو گواری در آن تا که در زوز ما به فکر کنو بیا پی غول لاری دانی شکوی چیز توک جمعنی در در آخری جماعت کناسن توک مراوره ای اصلا مسئلہ کی اختلاف انہوں نے دیتی بارا فی قرم محصنہ دیا سمن شکول اصلاف ببل باندی انسا تین یہ ریگی وَيَهُود بِدِنَ وَلِيَان ندی پیرنگیان علا شاہین پیس خبر امددین ندی گوھر شاہی علا شاہین گوھر شاہی پیجن ہے تاسنگ مسلمان ہے کہ گوہر شاہی نے پیجنے پیغمبر دے خدا دے اگوی دے پیغمبر میں خدا ہوئی بان گوہر شاہی الارگان شی موریدان جی فزرگون لکونو باندے نو مولیان بہت چی گوہر شاہی کافر دے نو گوہر شاہی بہت چی دا مولیان سپیر اللہ کافر دی پیران نو مولیان دشمنان دے مولا دا پیران دشمن دے قالت الیہود لیست النصارا علا شین نصارا کی پیری جاتا دا عمل جاتا علم دے شکا ندی پیو خبر بانے دے دن سپیر بینے آوان دی او انگریزان پیرانگیان وی پیران وی لیست الیہود علا شین دا مجاز پیر روان دی ملا بیعت ملا شیخ لہو فشیخ و شیطان پیرانو حدیث جو کردے ذل حدیث جو کردے ملا شیخ لہو فشیخ و شیطان دا چاچی پیر نینو دا پیر شیطان دے نو پیری ضروری دا پیر ذل لونسا دا چا لاس کے لاس ورکا او دا چا جولے تدانو غردو کدا شنو نو شیطان با دی پا مخکی دا پیرے موری دے زور کردے بارون پیرے موری دے نٹک دی مرشد شیطانانو دا پلان کے دا کسی کسی را لکھ دی دا تشہیر کی غلط تشہیر کی سو زلو تماؤ جسو دا چا دمر صفت کوئی چی پکی زی داگی دمر صفت کوئی چی زی پکی چیزیں نہیں اسی پتے کہے گمراہ کا یہ تاسو من فقر روبے ہے زباہ تو بغیر سکین تسری سی پتے کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دا خفلے بے چاڑی علال کا بے چاڑی دا علال کا دا چا ماں فو مغا سی پتو کی لکا پو چاڑا باندے چا علال کا دا خوتاسو تباہ کرو انو تباہ کرو کانا گن خرا کی تباہ کرو اس نورو تارم شیدی اگا نورو چتی اس آغا تباہ کی تو کی شیخ الاسلام کرے دے سو کی مفتی آغام کرے دے امنگ پی جنو کی رام مفتی اعظم تو قیمت تھے شیخ الاسلام کی قیمت تھے خبر دا داؤس آسمان تک جی جدا آسمان تو ہوگی جی سواب نہ رہا ہو تو نہ رہا ہو شیخ الاسلام کی ویلی عدالت کی ویلی چیز دے مفتی اعظم کی ویلی تاسو آگا نہ مانے ذکر قرآن اذا قلتم فادلوا چوائے رخصو نہ پہ انصاف رہا نہ پتولوائے چلیکینو پا تولی وانو پا تیولی پا تولی لکا سو زر تماویل دی حضرت اقدس دیکل ناروا دیتا سوال دیتا سلیتا مرتا جوندی لی حضرت اقدس نان کی حضرت اقدس نان کی قدوس دا اللہ صفت تی اقدس اقدس صفت تی غیر صفت تا نمبالغی دا ولی باللہ دا صفتو نکو سیبا منگو که دا علماء وقارو چت شی نو بیاو تا خدایان لکا چی خوا وقارو چتی گو منین غذاب داری چی چار مفتی ابو لبابا تمہیں سر ظن نزیاد کیلی چی ملی کہتا مفتی ابو درہیم چی ملی ناروا تو ملی کہتا اولی لکھائی اولی نمانی نا نزیان خونک رال سارے کہتا سمائے سنگ نمانے کا نظر رحمان چی غشی علم خطا نزی وی آپ نے بلکل سچ فرمایا تھا میں قاندار کسی میں تفاق قل اردو کیلو چی ناروا تو میں کہتا وی آپ نے ٹھیک کہا تھا کیا کریں ہم سے غلطی ہو گئی ہیں میں اس نور غلطی چیتا سرو پڑ لا دا نور غلطی سمکا کہنا لیکن انت اخبار کرتی کہ نئے والدہ ہو خونا دا نور نکی تو در طول ہونا بہتر دے تدیرہ مطلب مند چوی غفر ندے در طول ہونا خواہ اخبار غبرون ایسے اعتمادی پا زیبانے پاکشان پا کی نشتے تسبیرون ازا نشتے وزا غلطے نسوک بچی یہ غلطے خواہ چاکی غلطے نبچی نو دو اللہ شاید وینی دی پیس خواہ بائی دے دین پیرنگیان میں نے دیبی دین مولیان پیس خواب روائے دی دین بیعت نمانی دان مانی وهم یطلون الکتاب حال نائے چیزا دوار کتاب لولی یہود ہم دی کتاب داوی دار پیرنگیان ہم دی کتاب داوی دار دی دوار طرف کتاب لولی یطلون الکتاب سنت لفرو یعنی دوار درو گوئی چی کتاب لولی نسخ ہوا بکیتا دا خیری پا یہودو کیو ہم دا خیر تی پیسیانو کیو ہم دا خیر تی ادووی لس لیسو علا شاین دا نفع روائی دا او د نفی نلان دی نکره را ورلا متصل را ورلا استغراق دی بکیتا یا خبر بکی امده دین نیشه دی کتاب وی دروغ وی یا دا مانا چی دو کتاب لولی دوار دی رشتی نیم دوار رشتی آوی عبدالله ابن عباس ام دا وی والله لقد صدقو قسم دی رشتی ویلی منگم دقی وی یهودیانو که امده دین زرا نیشه هم پی پیرنگیانو که امده دین زرا نیشه بی دین عالمانو سوکیم زرا دین نشته نو بی دین پیرانو کمی آ زرا دین نشته دی علاشه این ولی دوی دی کتاب پرانا که یدو تا خوب پتا دا نشته بی کتا دین خبر امداو شانتا خطا ویلو آو چنو پویگی لیلک بخری زمانے امیدین خلق مصر قولیم خطا خبر پشانت دو مستان دو اگو بوم بیدانو تو خلق بیجی نی بیزمگنا نالنا با حکم کئی پدو کی پردی قیامت پتولاو کی چی اختلاف کاؤ بکی من اظلام ممن منع مساجد اللہ دے مسئلے دے بیانو لدے بسی جماعت دے درس دے بسی جماعت مدرسہ نو چی جماعت مدرسہ کی توکنو پرید اغانا بلغر ظالیم جی اغانا بلغر ظالیم نشتی نبی علیہ السلام کو جماعت کے پرے ہو حرم کے نہ پرے ہو ابو ذر غفاری پر حرم کے ہو لے ابو بکر صدیق مکیہ سخو ہو لے عبداللہ بن مسعودی حرم کے ہو لے مکیہ حرم کے کعبے سخو نزدی ہو لے عمر فاروق کی حرم کی کعبے سر نزدی ہو لے من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ سوک دیا زیاد ظالم دا اچانا چمدکی جمعاتون دا اللہ یعنی دیا لول رفع کی دنم دا اللہ اسم معنی میں کرے اور پف تفسیر دا قرآن معنی سورت نور ہے کتابو ایوز کرف یسنو ایوز کرف یتلا فیا کتابو جمعات کی دا اللہ دا کتاب نچے توک منہ کرے دا نبر غر ظالم سوک حکومت پا بندیو لگے بنیر کی اوکر دستا پر نخو پیدل تا بدست نکے ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ دا اللہ دا کتاب دا بیان و رفع جماعت کی مانا کئی دا نبغر ظالم سوک دے نشتے دے دا شانتا جماعتون کی دا اللہ دا کتاب دا ذکر رکھولنا مسئلہ بیانو واس کل نصیت کل چاند دینا ہے مانا کا سیاسی مسئلہ کی مانا کہتے ہیں نبکائی صرف اور صرف دا اللہ توحید بیان کر پیغمبر سنت بیان کر نور خبر پکی نکائی نا دینا ہے مانا کہ ہو کچھ دن اللہ بہنی کتاب دا غیر نمانی کی اولی بھی پنج پیرے دے خبری تے پنے دے پنج پیرے دے قرآن تے نواغ لے اول تا کل شروع کے بندیز ان کا بندیز لگو لے دے انجوز کا رفی ہوں دتا نبولو ظالم شتے دا خدا اللہ دیا دو دے خدا اللہ دیا دو نا پکے مانا کئے بس آف یہ خراب یا اکوشش کے دروان آول رہے دو جمعاتون آول رہے دو طرقو بائی دی یا خدا چے شر شی موز پکے خبریں راناول پر شرک و بدعت اپ منا کول کی تنا دا اللہ دی کتاب دا بیان ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی لأن ارا فیہا نارا تفرقها احب الی من ان ارا فیہا مبتدیا عبداللہ بن مسعود ہوئی دا قول ادا امام بخاری تاریخ کبیر کی نقل کی دا قول دا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاطبی علی اعتصام کی نقل کی لأن ارا فیہا نارا جمعات بانی چور لگی رل زینم دا را تا خوخ دا دینا چی پا جمعات کی ردین خلاف کار پنیت تصوات کی بیدت کی ذکر دیو بانی چور سن مسلمانان بیدانین کل جور کی اچھے دے شرک بدعات اور پکی رکے دلے دے پاہے بانی جماعت سوڑی دا جماعت بیا نابا دی دا بیا سوڑی دا بیا نابا دی گی دے شرک بدعات چی بے کی گی دا غیر پدے خوشا لیں کیوں سوڑی سوڑو ما نستاس جماعتوں نے کی شرک بدعات درست قرآن و سنت پکی تنی کی گی بلکہ دا غیر رکاوٹ پیدا کولی چھتے تکی بدا نکوائی ندگر اولو ظالم سو ازلم خو مشرک دے ازلم منکر دا قیامت تے اور قرآن ذکر کری دا سورہ کاف کی نور زیون کی نظر تے ازلم سنگے لیا ازلم فعلو تفضیلی دے نو یو بئی نور بنائی من ازلم ممن افترا ان اللہ کذبان پا اللہ کے درو جو کو دا دے غر ظالم عدل تے ہوئی دا ان شرکا لظلم عظیم شرک روی ظلم دے نو ازلم دے مشرک عادت ہوئے اسلام دے کی جماعت میں نقید بیان دے دینا اصل خبر ادا دا کہ ازلام پخپل قسم کے برادے پخپل نوا کے پمن کون کی خیر نہ غر ظالم من کے ان کے خیر دے پجمات کی پدروگ ول کی غر ظالم درو جن دے پالنا بانی اپ شرکت جو ان کی غر ظالم شریک جو ان کے ڈالنا تھا پخل پل نوا کی تبدیل مانا مراد تھا لکتوئے العالم فلان بل طرف سے العالم فلان ہرا عالم دے بل طرف سے دگا عالم دے دونوں سنگا عالم خدا مطلب دے کہ پدر یا فن کی عالم دے دے ادے پر پل فن کی عالم دے دے اگر پاری کی چھپی گی ادے پدی کی چھپی گی نہ دے ہو جائے تم ذکر کرو تکرار رہنے دے کدار کے کال لذینا مثل قول نب کی تو تکرار شرے تشبی انب کی تو بیا رہے رہے ماں ترجمہ کرو اور ترجمہ کی مدا دعا خبری پیو جیسے کی کل دی نظر سے چل کو نہ پل گو گنا تھا سو نظر کم کر کے چلو کما کہنا تھا نظر تک کہ جوڑ کے گو گنا جوڑ کر قرآن ہوئی وسم وق دائی وکی رمانے تو پرون ہوئی سو سو نار کی ایک لو ہار کی زی تلیلی ویم تلیلی نا طول خبر نکوم که زانی که مثل می دوار جدا کلو پا ترجمه که مانا می رجوع کن ده شانتا خبره ویلی و چیود مخی دونا پشانتا دو دو خبری بی دلیل پشانتا دو خبری اگو بی دلیل ویدا کار بکی اوی منگا با جنت سزو مشرکیون وی منگا با جنت سزو مثال می علومو وی ترجمه می علومو کرلا و دو غگونو نبودی و باستا لو کتی دو خدای پر نوم که و احمده که ابیا اسم رو ولیل کافرین عذاب علیم ولیدان کافر کائی چه خبری تو واقع نیک دیلو سویا تفوت کائی او سوز اللہ صلی اللہ قرآن کر کائی عذاب نازیم اس طرح من ظلم ممن منا مساجر اللہ اخبر نواکی دو نو لائق دولا چه دو دیدن رو دی جنت جمعاتون تا لیکن یریدن کی دن لانا یریدن کی مسلمانان نا یادا مانا دا تا جماعت تا ولی مشرک دن نکی تا جماعت تا مبتده ولی را دی ولی پکی بیان که ما کانا لما ید خنوها الا خائفین لیکن چی یه ریدون کی چی درنگ لبستو پنج پیره با پاکی را پسی او تری سو گوری او جو روان شدینا الا خائفین دا تا سولی دوم غدا لگان شوی چی مشرک و بیمان نیاد مبتده پرچار کسو تغلی نستی ما کانا لما ید خنوها الا خائفین یادا مانا دا دولت لن روان دی جماعت سنو تا دی پریتان لیکن چیری دن کی دن لانے عقیدہ دا توحیدی علی دی جماعت تا دی کنو جماعت تا سر انو دین نوال مشرکون آجاز فلا اقرب المسجد الحرام زیتون جماعت تا دی دور دنیا کی مشرمال او دور پار دے خواد دور پار خیرات کی عذاب و نازیم عذاب رئی للہ المشرق و المغرب پو جماعت کی بدین نپری دی بندیز بولا گئی زمون جماعت تا بنا دی پنجاب کی دا شان تا دا کواٹ بنو ڈیرو کی امداد شانتا تھا وہ سوئم سروس پک کا نمک کے دس لوڑی پتی سنا الٹپ میں سرد ربڑی اور پتھری بانی جان دے جمع تلاشی خلق تھا پتھر ہو پتھری راگ لے تو بنو پہ چلوا کے وہی وہی وہی ٹکی بول جمع کی اوپوری او ہو ربڑی راگ لے ہوئی پاغبان شروع کہ رہایا تو سما مسئلہ رہایا تو موت مسئلہ دے ہستے رسولی دا ما کانا رہو یہ کلوا اللہ خائفین نشتے ہاتھ لیکن چیری دن کی چزخو پتریو کی میں حساب ہے تو وہ ماں بڑھ کی یا ماں پذرہ کی حساب ہے پر افریانو کی ادو پتریان جنو مربہ میں کی مانا صدا عقیدہ و عمل بانی مزدود شاہ ستا پا مرکز کی دے بیدینی خبر چاہتا سوکنو کی دو غاق نغاق تے دلوی نوی دے خود بیدینی خبر ہونی شی اتو تلاغلے نا سنو چو جماعت کی دن پریدی اوہ شرلی بیا بس کہے للہ المشرق والمغرب مارتون زمان کلی سر نیزدے کلے دے قرآن پاکی ماوئے لے دے سالو نم کرل ما قرآن ویلے دے ملاتر و زمان دے کلی مسئلہ دا وسیلی بیان کرلا مولیانو تا جنگ تا ادرے تو مجبور سو بیان تا پرینو خو اغاوات بار پاڑا کے بیان سو رو خو جماعت تا خلق طول وقت لگا دیتا انتر بیان واغے ما كان لهم أن يدخلوا خائفين نتتان بريدي لله المشر قول مغرون جماعتيني أدري جماعتيني نو ديران دي او آيه ده كلمة لا إله إلا الله او آذوك خلق طرصة جماعتيني نو چند دي جماعتيني نو صرق دي لله المشر قول مغرب یادی من یشا او الى صراط مستقیم دا اللہ دے خاص دا اللہ دے نرخط جنر نفرات مشرق و مغرب دوارے اولی ذکر کہ اعتراض پدیر روان دے روس تو اعتراض اللہ سمی قبلہ والے بدر سنا مشرق نا مغرب اور طرفوں بدر سوالے جواب کو مشرق و مغرب دوارا دا اللہ دی تپوس دکھو جواب دا غیر مناسب را دے مطلب تو ار اطراف و کلو والمراد من بین اوما من الخاص قبن جریر ہوئی للہ المشرق و المغرب اللہ لدے نور خاطر نور پراتا ہے کی میند کی سیراتون او تفسیر الرحمن والا ہوئی للہ المشرق و المغرب من للہ الارض کلو رمکت و رضا اللہ دا پار طرف چیتا گرد گئی ار طرف تا چیزی خلم کر اللہ دا کم پر جمعہ کیا دا پارا طرفان مخدا اللہ اندر اللہ نا پناہ نہیں اللہ مختا تھا اللہ نظر تا تھے غدین ماں نظر تھا اللہ ہوا یقینا اللہ علیہ واسع علیم گیر ان کے پرامتوں کے دل خفو بنے تنوانی مطلب تھے قبلہ سے تنن اور نوافل بارہ کے نو صحیح دے کنا نفل پتہ تشتے چ قبلہ را سی دا خر قشر بانے سوری یا پگاڑی کی ناسے رہے اور گاڑے چلی اور تنیتو کی دنفلو خیر دے کی قبلہ سے جرانا نفلو کا پناسی باندی ضروری قدرت کے مانا صف من آیا مل کے ادب بیان سو اور تصبت تلقین نکل کن خود و خیار شاہ دنیا جا تو لکھنا تو مختلف طریقوں پر کناری اور نہ کر دی تشجیر پار ذکر اور پار دا کہ سر اگلی دلیل اسا خنشت دی بلکل بھی دلیل دی بلد ترین دو کوئی اسا تیر سن دو کو پکوئے او بلبانی اختشی کافر بھی او بلتا خیر دیکھ جماعت کی دیگر بڑی بڑیران ادرے کا کنا اللہ المشرق خیر دے کہ پاکستان کی دینی پریدی نو مغرب تلاشا آلتا دینی پریدی نو مشرق تلاشا چین تلاشا روس تلاشا دا دنیا ملکون دیر دی ملک خدا تنگنیس پائی گدا لنگنیس تفریح اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض له خالق السماء ما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم رسول عليه الصلاة والسلام مكتا دي يهود السعي وقراو دي خلق ربط قمانا كول وطارا دي پیغمبر عليه السلام ناطا وعلمي انداز كي دارا شكون شبو اعتراضون تذكير قرآن كي ودفع كي داش فقم شبو پگم اعتراض دا اقیاس فاسد چی اتوئی آغا دے دا مشرکینو پا دلیلونو کی یو قسم دلیلونو الاقیست الفاسدا دا فاسد چی اصونا پا اقائدو کی امکول مشرک و غفورو کی امکول پا اقائدو کی لکا اللہ رب العالمینی دا بادشاہان و حکمان سر برابر گرنا شاہ ولی اللہ ویلیو بی منزلت ملک الملوک اللہ دا بادشاہان و بادشاہ گر اولان دا بادشاہان و حکمان سر امت اختیاری دول امت اختیارو در مانا بان قرآن ذکر کریو فلا تضربو للہ الامثال فدی مانا مشرک وی هاؤلاء سفہاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اللہ توسیر را زمان برسی او در شرک بنیاد و شرک فہو وسیلتن مقصوده الزلفا من الرب الجلیل الشانی شرک توسل لے چلاغی مقصود اللہ رب العالمین تزانی ذکرولی فتوسل دا حجر و شجر مرو جوندی مشرکین پا دلہ کے قیاس فاسد پا عقیدو کی امو قیاس فاسد پا عقیدہ کی امو وے بھائی اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون ساشو اڑو کی بیاو پور تک رشو وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم ساشو اڑو کی وصول کے اندی کے قدرت من راجی دے ما ہوئی اور مخلوق برابر اللہ ہوئی دا شانتا پا عقیدہ چے دے رسالت اے بشر چرتا پیغمبر کرے دے دا چرتا کی دلش ابعاث اللہ و بشر رسولا بندیانو تا بندیا سنگا پیغمبر کرو فرشتے پکار بھی دا شانتا نور چرا جنا تا قیامت پا بارا کیوں توحید بارا کیوں دا قرآن عظیم پا بارا کیوں مخلوق کی منگڑی نو تفاوت تے لر بر دے غرق اوڑو کے لر او برش دے بر تبی دل لر دواسطے جوڑولو نا رسیدل نکی بادشاہانو حکیمانو تا پتا مانا بانی عقیدہ دا شفاعت عقیدہ دا ولد جوڑکل اتخذ اللہ ولدا ازال لے بچے نیول لے یعنی دا بچی پشانتا دے دا بچی چی تنگ خلق منی نو دا شانتا دا دو منی اولاد منی نو دا دو منی قرآن عظیم دا دے رب کے مشرکین وی اتخذ اللہ ولدا عیسیان وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بچے دے عیسیٰ من اللہ یہود وی عزیر و نبن اللہ مسلمانان را لے لولاکا لولاکا لما خلقتا لفلاکا او دا لولاکا چتری بر سرش او را دا دے جوڑے کرے بلخوا شیرا لولا علی لہلکا عمر علی نے اسلامی سلطنت بننے بھی اتبا شوئے بھی نو ہر چر رانا پخپل پر خیال بانی دا بنیاد او دلیل جوڑ کو دا مشرکین یو بنیاد او دلیل دا عقیدے دا شفاعت او قیاس پاسد دا غینا مختلف تعبیروں نے ذکر کری کیوں دے اتخذ اللہ ولدا ولد بچوڑے ولد پمانا دا ابن بانی متخذ اللہ من ولد ولد پمانا دا بچی بانی متخذ اللہ من ولد اتخاذ آجے کی راضی کی یہ نو سڑے کی اتخذتو صدیقا دوست میں نو کو دوست میں کو اتخذتو دار کور میں نو کور میں ہونا سزا اللہ نئی سڑے کی ندی تو لکھی گی اتخاذ بچے نہ روئے ندے کو بچے کو دا موسیٰ علیہ السلام بارہ کے دا فرعون کور والا ہوئی لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا سرقة صدر ما يبتع غالبا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا غرل ببچهكو اخذ بل كورا راغل فإذا شره ده بل كور كي راغل ده بل كورا انتا بسنگ بچه كي دانه چيز من بزن لراو يعني ده بچه بشانتا بيكو ده يوسف علیه السلام بارا كي دا والی خدا ہوئی اصا انیان پانا والی ہوئی اکرمی مطباہو اصا انیان پانا او نتخذہو ولدا بچے ویلکو در اللہ پیدا براواسی رہتا یوسف زوانے تنے زیرے انہوں جے بیسنگا بچے کی زبا سن بچے شمانا کو بائی کو یہ نا ندے کونہ سے اتخاذ ہوئے لیکی مشرکین واقعی رضا ہو اللہ ذال بچی کری دی نازولی کری دی برخ اور کردہ ہے سیول اور کردہ دو نازولی خبرت ہے وگی کری نو داشتے قرآن رد کی دے دیا سو وجو بانے دے دیا رد کی اول وائے مشرکان سو کوئی قالو آغدی ومن الناس من یقول یا آغدی یا ایوہ الناس او بدو ربکم ظلم بادت درہو کرے او جو کشتے کہ دو ہوئی اتخذ اللہ ولدا سبحانہ دو پذیرے چو بدو مدی اتخذ اللہ ولدا پاک دے اللہ پاکی دا مناسب سب بحو سبحانہ پاکی وے اللہ پاکی دا مناسب دا ولدن بانی اتف مکہ ہوئی ادھرے کا مو دا سو اجنا ذکر چی اتخذ اللہ ولدن بانی غلیشی نو تا ارادو نکل دی کفر دی کلیمی سا دی پکی واقع وی سا مخلا وچ دا سکے وے دا کافر دا نو یو دا میں گزار کا یو دا پی ضرباو کا وے دا ناروازی دا روح وے دا رفا کم دے منکر پا رب کی دما مکہ چی رب کی دما کئی دا منکر نو منکر پاتی کی گی منکر پا دیکھی گی نو منکر جرلی کئی ویخ نتی اور چی فی الحال ردو کی وی باسی وی غردی نو جرلی نیدی کئی کچھا دی درختی کی اکنون گرفت است پائی بنی روی شخص برایت دی پائی اوز چی بوٹی راو خود نو یو تنی وقتی شی چی واسوان سلطنی بیانی شی وقتی منکر چی پریدی نو در زیکی نو پریدے ما ساپا کیوانا چی او چی وینو نو را دیکھا ساپا کی تماما سبحانا یو زم پاک دی اللہ پاکی دانا مناسب نظولی نشتی بلکی دی طولات نو سی دی چی نظولی نیدی جا دا بزرگان او دیا و طول دی آسد چی پاسمانون کی در پزمکا چی دیو اللہ در امرد کی اطول دی اللہ تتابدار کل اللہ قانتون تابداری که پر عبادتی نیمانداری که نوری نکی او دا جو کل دا عالم ده سو چه تابداری نکی دا نشته نشته پو نشی صاحب دی سو چه تابداری که نیکان نو اصل خلق دا غده دا پاتی که دو پو دنیا هم دا غده یو مانا دو که دا قنوط نمراد عام تابداری واخده نو هر سو که تابدار ده هر کافرون دا غمانی یعنی دا تقدیر او دا ترگندور دا مراد دا اللہ نلا را برا نشکوله تو چکی گی دی عالم کنو پا قدرت دا اللہ کین چا بدل نکردو کل اللہ قانتون طول یا تاجزی که ان کی بل را دی نو شریک دا کمانا ہے صدار دا نشتے دی وقال اللذین علی عالمون یو را دیو را ذکر کر سبحانا دویم بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون سلوهم بدي السماوات والارض ناشنا جولون كي ده پاس اولان ده زمكي و ده اسمانونو بدي ابداع انشاء الشيء بصنعة یا انشاء صنعة بلحت دائن وقت دائن امام راغب وي انشاء الشيء بلقت دائن ونحت ذا دست شی پیدا کول دست صنعت و ذکاری گره کول بی پچا پسی دست لونا او بی دچا نمونی دکتونا تشیه ندین دیر او بیا یو کامل طور بانی تجور کی دی توی بدیا دا مانم که ایجاد شیه دفعتا لا عن موجود ولا ترتیب ولا عن نقص الى کمال دست شی یو ذر جوڑول ترتیب پکیتا نہیں چی نن دا و صبا دا و بلا رضا دا جوڑم اور نن پاگے کی نقصی دا کمال ترسا چی نمگر انو اللہ کورا کو ابدا دا مانا چی دا اول ذر نائی مکمل دا فاتن تیار کری دا صفت دیو اللہ رب العالمین دے بندیانم سے جوڑی او پیو ذری نشو جوڑا دے اپا ترتیب بے جوڑنن بیاو شیو کی سواب بلتو کی بدر بلتو کی مکامل بکی اتام بکی بدی اس سماوات بیدات تا صدی معنی بانی بیدات کوئی صدا بیت دزان نی جوڑ کسانات ابی لحت دزان والا صدا مخی نمونه نشتره مخی کول نشتره او دزان نرا جوڑ کو نزکو تو بدعتوی ناشنا شئی ہوئی ادا بدعت شریعت کے اور لغت کے فرق دے لغوی معنی بانے ہر نوشی تو بدعتوی لے کی نعمت البدعتو آجی عمر سے رناو کو جماعت کی امامتی دا چراوی اوکڑا وی نعمت البدعتو آجی دا دیر خو نوے کار میں اوکو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کی دا ابوبکر زمانہ کی پورا یو جماعت نو دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی اول کیو پا خپل امامتی کرو بیا نو نو ما اغزرہ خبر بیا ترگن دکرا نعمت البدع وی بدعت کیوں خی عمر سے چویلی چی دا خب بدعت تے نو بدعت ناشنا چی کن لکتا ہوا نعم صوب آزا نعم الاحذیت آزی دا دیر خبوٹان دی دا دیر خجام دا دغشان تا روی نعمت دا دیر خکار دی بدعت نمراد لغوی بدعت تے چمک کی نو شرعی بدعت ابن کثیر ہوئی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد دین کی تکول دا مردود دی اگر تو پل غوی مانا بدعت ویلی دی ناشنا جو ارکے دا اسمانون و دزمکو اتو کو سر شریک نو تین زمان کرا چی رادہ کی کئی پورا کئی او خبرہ نبس ہوا ایتا کن شا پیا کن نشی کن ازلی دی اللہ موجود شن دا غز ارادہ مناسب موجود شی بعد علمان و جدہ تعبیر دے ارادہ نا یعنی ارادہ او کن او موجود شنو ٹک دا کن ارادہ چی او کن او لکن را دی چی را دران دکر نکونم نیشو کن مانا موجود شا نو چی دا اغا بیدو مرگری نکی او پا ارادی سر یا کن سر یا کن